Frecuencis. La acompaña. Radio Cornellà. Benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM, con todos vostedes dúas horiñas de radio en galego para poder pasar, entreter e facerles pasar dúas horiñas con agarimo. Hoxe que se cumpren 181 anos do nacemento de Rosalía de Castro, pois vamos a celebrarlo con como fai falta. Algúns xa comezaron celebrando co caldo de gloria, non? Sí. Eu fíxenol e comí. Moi ben, bueno, pois saudamos primeiro o noso técnico, Kiko Belinchón, que hoxe está de noraboa e, polo tanto, hai que felicitarlo. Hai que felicitarlo, sí, señor. Por moitos anos, querido. Moitas felicidades, técnico. Kiko. Bueno, tamén a todos vostedes por estardes aí escoitarnos con fidelidade. Querido Armando, benvido. Gracias, Xulio, e toda a audiencia. Hoxe, ao mellor non poderemos dispoñer da presencia e participación da nosa compañeira, non? A Laura Santos, pero dende aquí enviámoslle un saudiño. O que sí teremos será, como sempre, pois as conexións con Galicia. Sí. O que sí é certo é que, como saben todos vostedes, cada vez que nos intentamos comunicarnos con Galicia, o que facemos é, primeiro, ofrecerlles un bocadiño de música, non? Uh-huh. Algo que temos xa preparado aquí nos estudios ou que, de certo, en algunhas ocasións, enviámolo, posto que nos facilitan os amigos, non? Neste sí. caso, Xavier Díaz, o seu traballo Noró. Sí. Temos aquí un pequeno adianto. Uh-huh. Vamos a poñérllelo. Veña. Ayúdame a cantar, ayúdeme o que quixere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, vai a la la la la la la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de que o vosso bailar me alegra. Se o vosso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo pelo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mas o pandeiro, as miñas mas o pandeiro. Baila la la la. Doro, qué bonita, ¿eh? Sí. Bueno, pues esta peza pero de música... Pero sitio donde vamos a ir me parece que es más guapo. Ah, claro, bueno, en esa zona ya sabemos nos que con nuestros ointes seguro que están agarrando cada semana precisamente esta primera hora que siempre nos adianta, nos prepara precisamente sí. Un grande correspondente que tenemos allí, ¿no? Sí, sí, don José Lamela. Compañero José Lamela. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Estou asombrado por a gran sabiduría de Armando, non que reconoceu rapidamente o que é a beleza. Hombre, lógico, ¿no? Bueno, ese parque ten unha entrada que chaman Lobios ou que chaman Río Caldo, é dicir, parte do que moitos ointes xa teñen coñecido porque bueno, pois bueno, somos pues, fideles a esa tradición de falar na primeira hora precisamente da Baixa Limia, ¿non? Entonces, explicar un pequeño detalle sobre o parque, sí. Igual después cuando como próximo persona que falemos igual me da razón o non o sei, pero aquí o parque natural realmente a corga da Candia da fecha que están aquí en Río Caldo. Uh-huh. Todo demais é territorio galego que sempre por proximidade pues ten esa valoración de parque natural, non? Uh-huh. Pero realmente a esencia do parque comeza na corga, non? Sí. A potencial natural que ten esas corgas. Sí, sí, que por certo, seguro que coñece moi ben esa persoa que nos vas a presentar ti como contertulio de hoxe, non? Que é tamén un tal don Xosé Yáñez Barros, non? Yáñez Barros, é unha persona entrañable, ademais sobrinho dunha persona que conocimos os dous, acordas que na bicha de Xosé sacando sí. Fotos ali salindo de dentro dun árbol? Dunha cañota, sí, dun carvalho, sí. Sí, sí, sí, sí. Pois, o señor Barros, sí, sí, sí. Pero eu teño orgullo tamén de saber que teño uns vínculos familiares con él, incluso por dúas partes. Ajá. Eso yo contaría alguna vez. Muy bien. Creo que é unha persona entrañable con un cheo de conocimientos, unha das que teña que haber en cada población por orden, dúas personas coas súas capacidades, non por para poder arrancar todas estas poblacións, e sacar do momento un pouco crítico que nos encontramos todos os interiores de Galicia. Sí, ¿eh? Sí, desde logo. Bueno, pues vamos a dar ya a benvida e a saudalo moi cordialmente, agradecéndolle pois que perda estes minutinhos connosco para falar dese grande valor que temos aí. Moi boas tardes, don Xosé Yáñez. Hola, boas tardes a todos. Moitas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Como estou falando aquí máis cerca, pues igual tipo normal. Vamos a ver. Gracias por miña parte por me dar unha oportunidade de, bueno, de aparecer unha voz e bueno, poder compartir con vos un pouquiño a nosas sí. Inquedanzas e as nosas ilusións, non? Sí, señor. Vale. Sí, señor. Onte teño entendido que estou hecho nun lugar tamén excepcional dentro da noso territorio que galego, pois tamén que ten uns valores extraordinarios naturales, non? Outro pequeno paraíso que temos aquí, se a Ribeira Sacra, tuvo gusto estar por ali toda a tarde, todo o día. Sí. E bueno, que vos vou contar, eu non sei se a conocedes, supoño que sí. Claro. Xunto co Xurés, pois bueno, dous dos valores importantes que temos na provincia de Ourense, cara desde o punto de vista medioambiental, e turístico, e do futuro que podremos artellar nestas zonas que teremos que montar sobre estes valores tan importantes. Pois sí, sí, sí. Pues nós temos un territorio agora que despois dos incendios últimos está virgen para poder idear proyectos de futuro sobre él, non? Porque chegamos a tocar suelo xa, suelo no sentido máis baixo posible. Ahora, a partir de agora todo sería crecer, non? Mira. A realidade é dura, nunca cabe dúda. Acabas de tocar, Pepe, querido Pepe, un asunto moi complicado, que son os lumes, non é? Que é a destrucción do valor. Cando destruimos, en Galicia estamos pasando por unha situación moi dura, moi dura, porque estamos destruindo o que temos, o que somos. É durísimo. Pero bueno, de aí habrá que nacer e salir para diante e edificar o novo futuro, porque, bueno, destruindo os valores que temos, é terrible, pero bueno, é unha das realidades das que vivimos en Galicia. Nos equipos este ano tenemos a desgracia de que nos arderon a boa parte do parque de Xores. Uh-huh. Antes falaba, non é ese valor tan importante que tú lle dabas a Corga da Canda, que dounos prácticamente carbonizada, non? Que eu creo que o día que fagan desaparecer a Corga da Canda de Calvos, non, que serían os dous lugares potencialmente máis fortes do parque, pois o resto do parque, pois é Galicia en sí, non? É toda así, naturaleza en estado puro, non? Pero non chegue eses valores extraordinarios que o que permite calificar esta zona. Valores, valores. De flora, de fauna, non cabe duda que están aí. E, bueno, sufriron con moita dureza o lume deste ano, pero, bueno, daí habrá que salir para diante, porque temos outra parte, e, bueno, aí nos dedicaremos a traballar un pouquinho e a fazer resurgir un pouquinho, xores. Quería comentarvos unha cousa, non sei, quizás o mellor os don Xosé con máis coñecemento que a min podería darnos información. Acabo de recibir precisamente dunha zona dun amigo unha novidade que existe bastante interesante con respecto a que empreganse drones para poder repoboar lugares queimados. Eso sería posible facelo precisamente en Galicia? Bueno, hai que estarse facendo algo similar con helicópteros, que, bueno, son solucións paliativas, non é, ante o desastre de Lugo, porque temos zonas moi agrestes de difícil acceso. Claro. O parque como por naturaleza ten unha autorregulación que non che deixa facer pistas nin abrir estradas novas, entonces, uh-huh, para poder reforestar algunha zona, non cabe dúbida que bueno, que dos este tipo de novas tecnologías axudan un pouquinho a refacer o dano do lume, ¿eh? Digo eso porque precisamente aquí, perto mismo, en San Boi, empregáronse unhos drones para facer unha pequena repoboación. Pequena non, que sei que repartiron nada menos que 10.000 semillas pola zona onde estaban, onde empregaron eses drones. Si se reparten 10.000 ou 20.000 ou 30.000 semillas nas zonas esas queimadas, cando menos, o mellor o 10% é capaz despois de germinar, non? Sin dúbida, son medidas, o sea, as tecnologías están aí, hai que usar, xa vos digo, moitos helicópteros estás usando, pero para botar a palla, sobre todo palla, para frenar a erosión, evitar, nestas zonas que son moi agrestes, era moita pendente, evitar que agora as primeiras chuvias, pois leven todo todo o suelo productivo, non é? Sí, pero bueno, de drogas ainda non para nivel de semilla ainda non o escutei, pero é posible que tamén se utilicen aquí, porque nós temos zonas que é moi difícil acceder a las, bueno, si unha das solucións. O que pase co dron ten máis utilidades en facer fotografías que en transportar palla, creo eu, ¿no? a palla imposible, ¿no? Porque a palla feita con helicópteros, pero bueno, o da semente sería unha opción, sin cabe duda. Podrían utilizar, si quixera, seguro. Tú sabes ben perfectamente que o tipo de monte que temos por aquí, que son de fuertes pendientes, o cual para a erosión é terrible, non? Está moi exposto. Entonces, o medio máis rápido para chegar a cualquier sitio tiña que ser de cualquier tipo aéreo, de esta forma que tiña... O que pasa é que, por desgracia, estamos casi sempre falando de medidas pós-incendios, ¿verdad? Claro. Desde a comunidade de montes nas que estamos nós, unha das loitas, un dos proxectos máis importantes que fixemos é traballar e volcar un poquinho con a administración que está ahora non está facendo nada na prevención organizar os montes. Os montes, se non os organizas, se non os estruturas ben, se non faz unha labor de prevención organizada, cando chega o lume, ca deriva que temos ahora de temperaturas no final dos veráos, as secas tan fortes que temos, claro, o lume unha vez que ven non hai que no controle. Por desgracia, ainda se xera un negocio descomunal ao redor dele, non é? Por desgracia. Claro. E, bueno, todas estas actividades que se xeron despois do lume, son que, por un lado, para nós é tristísimo ver como a desgracia do noso entorno provoca un negocio. un negocio descomunal, non é? Ben se xan helicóptero, ben se xan drone, ben se xan palla. E nós estamos nos cuestionando constantemente. E por que non lle dedicamos a metade de orzamento que se dedica agora, porque non utilizamos en prevención? Somos capaces, temos unha administración que é capaz de dispor dos recursos brutales, moi fuertes, para tallar unha desgracia, moi ben, que é un lume. Sin embargo, non somos capaces de concienciarnos de que parte dese diñeiro que se dedica na posterior ao lume, habría que dedicarlo na prevención e na organización dos montes, non é? E que tratar de evitar un pouco esos desastres, pero e que posiblemente, digamos, moitos incendios ten a raíz de ser motivación dos residentes está en certos temas sospechosos no empleo dos medios de apagado. Sí. Nunca xa non está nesa dinámica porque un entonces a da cabeza, non é? Pero bueno, non cabe duda que hai que cambiar a tendencia e hai que traer unha das labores que estamos facendo as comunidades de montes agora, verdad? Segundo, nos vamos agora redactar elaborar o plan de ordenación para os próximos 10 anos. É un dos proxectos máis importantes que temos é establecer un corredor verde que lle chamamos nós, decidimos chamarlle así, que a todo o val do río Caldo, non sei se o conhecedes, pero bueno, un val en V que a parte dereita ardemos, que é Santa Eufemia, e agora, na parte izquierda, pues tratar de refacer un corredor verde a vía Castiñeiros, vía recuperación de Carballeiras, que aquí nas temos, para evitar este monocultivo de piñeiro, que é unha das orixes dos lumes en Galicia, non é? O eucalipto e o piñeiro. É unha das liñas nosas de traballo vai ser o cambiar un pouquinho, non é? Este monocultivo que traemos de piñeiro, que é un provocador de lumes cara a recuperación de Carballeiras. Estamos ahora aquí na ladeira da Capela do Xurés, que vos conocedes moi ben. Sí. Estamos facendo unha labor importantísima, que son 35 hectáreas de desbroza de poda e desbasta de toda esta carballeira que temos toda en costa do Xurés. Dentro dese programa que temos de recuperar Carballeira, acabamos de plantar 17 hectáreas de Castiñeiro, 1700 Castiñeiros, aí na zona do Anto do Couto, que é o inicio dese proxecto noso de recuperar un pouquiño o bosque autóctono, o bosque do caducifolio, que evita moito se propaga o lume, sobre todo que se xan tan devastadores como son o Braco, sí, tema do piñeiro. Aquí ademais eu teño que coñecemento nos montes de Huesca e de Teruel, que ademais empregan precisamente non somente esa reforestación, sino que ademais empregan os drones para poder axudar a vixilar e ir en contra da prevención, vamos. Sí, aquí tamén xa a administración xa anunciou cámaras, bueno, establecimento de cámaras e de drones para facer un pouco de vixiancia, porque, bueno, tamén hai outra parte exactamente, que é a delincuencia, porque facendo claro, que prende lume, claro. É un delincuente, non é? Claro. E nos equipos, na verdade, que das unha casuística tan grande de que, bueno, temos un montón de pirómanos, non é? Hai un montón de xente que desconfiamos hasta que cando nos prenden, o sea, como unha enfermedad psicótica destas, que despois xeran irles unha necesidade de prender lume, non é? Pero lume se prende todo xunto. É que se fan daño eles mesmos, ademais. O que sí é certo é que, como comunidade de montes, vostedes xa están comezando a organizarse, aínda que a administración faga dun xeito ou doutro para poder intentar recuperar esa desfeita que os lumes fan cada ano, non? Nos é unha comunidade de montes moi importante dentro do Parque Natural do Xurés, verdad? Porque o parque agora aumentou, pero cando se iniciou tiña 20.000 hectáreas e 4.200 hectáreas son da parroquia do río Caldo. Era un porcentaje importantísimo, como decía antes Pepe Lamela, de un valor importantísimo tanto a nivel de flora como de fauna no parque, non é? Nos temos desas 4.200 hectáreas, son 80% están dentro da zona protegida e incluso están dentro do que é un convenio que se estableceu nos anos 50, que nós somos donos do monte, pero 80% do monte xa estén dado á administración. Pero si ahora si hai unha inquedanza aquí nun sector importante de xente que está ahora, pues mirábamos por outro lado de tratar de xestionar un pouquinho eso, de recuperar un pouquinho, porque ao fin de contas tratas o que é noso, por en valor o que é noso, competir un pouquinho con a administración, porque si entendemos que non foi unha actuación proveitosa se me permitir nos fomos un pouquinho o nosa preocupación. Nos anos 50 a administración decidiu reforestar piñeiros, ¿verdad? Uh-huh. Toda esta serra, pues, reforestou os piñeiros. Eso teria que haber levado consigo un desenrolo do sector madeireiro na zona para que, claro, para que se xerara toda a expectativa económica e unha realidade no entorno. Pois mira, 50 anos despois, temos os montes queimados, sí. Non temos o piñeiro, non nos xera ninguna riqueza. Uh-huh. No. Sí, sí. En o noso caso, por ejemplo, a administración está nos reclamando, ahora que se acabou o convenio, 270.000 euros. Levan os 50 anos, xestionan o como non queren, entregan o queimado. Sí. E ainda por encima tiñan 270.000 euros. Sí, sí, sí, sí. E ainda por encima tiñan que pagar. Unha cousa que tamén axudaría quizás tamén a un completo desenrolo de todo isto serían actividades complementarias. Eu na zona de aquí, por exemplo, da Garrocha, en outras zonas, volvo a poñer como referencia aos montes de Huesca ou de Teruel, que fan actividades complementarias como, por exemplo, competicións de BTT, andainas, medias maratóns, cursos, sí, de ese tipo, sí, que fan que existan unos sendeiros ben cuidadiños e ao mesmo tempo, sí, non sei, trialeras e demais. Estás falando de outro tema, sabes, porque a xestión dos parques aí en Cataluña, concretamente da Garrocha, é emblemática, é un pouco comprometido pós conservacionistas que o ven con certas sospeitas, pero ten unha forma de xestión moi diferente do resto, por exemplo, do do Xurés. Pero referíame precisamente, xa sei. A mitad dedicada ao 50% é paritaria, a parte de ordenación, de ordenación económica, e a outra parte de conservación. Sí, pero... Entonces, é paritaria, ten as mesmas subvencións, entonces hai ingenieros para explotar o terreno, e hai outros para conservar, ten un potente control de calidad para que se poda, digamos, non pasar por ninguna das partes. E iso, o que fan é o miedo, que foran visitar a Garrocha, sí, e conseguir implantar o modelo dali. Por lo tanto, son as únicas zonas donde os parques naturales é rentable, é claro, un beneficio por da zona. Todos os demais pasa o que está pasando aquí, que se perde, digamos, calidad de aproveitamentos do monte por parte da xente. Pero quero decir que esas actividades complementarias, ou referíame a ese tipo de actividades complementarias, axudan a que non se despoboe tanto e ao mesmo tempo crear postos de traballo e dinamizar tamén toda a zona. Esa é outra das patas importantes que temos aquí por desenrolo desto, non é? Porque, ao fin de contas, somos rural, o rural, pois non a xente por un modelo de sociedade agora, pois leva a xente por centros urbanos, pero si se está recuperando un pouquinho desde eso, nós aquí temos ao lado o Parque Nacional Portugués, sí, que si funciona un pouquinho mellor que nós, e un pouquinho de exemplo, aunque aquí tamén hai que reconocer que xa hai algo de inicio de este tipo de actividades, non é? Sí, sí, o parque xerou unha serie de rutas, que eran rutas interesantes, e algunha empresinha por aí xa que está funcionando, uh-huh, pero bueno, aunque non queríamos caer nesta tendencia de queixarnos tanto constantemente, pero claro, hai realidades que son moi duras. Mira, hai uns días que se publicou, non, o sea, conmemorou o 25 aniversario da declaración do Parque Natural, non é? Creación, sí. Que nos trouxe un montón de expectativas, e eu sigo sendo dos que, des que estou, sigo con os brazos abertos, convencido de que é unha decisión positiva, boa para nós, e a conclusión da prensa era de que sensación de abandono, sí, tristeza, non é? Quer decir, desilusión, hai como unha desilusión no entorno da xestión do parque. Sí, é unha xestión que é política, non quero dicir agora que ningún que vayan vir, non é? Pero sí, bueno, se hai esa sensación no equipo, pregunta xa calquera persona do parque, é un poquinho de desilusión, non é? Entonces, claro, había que reactivar eso por parte da administración, e despois a iniciativa privada, non cabe dúda, de que, bueno, estas empresas ligadas ás actividades de ocio e aventura, pues, é unha das patas importantísimas para o desenrolo que nos poda caer por aquí, na que nós estamos comprometidos tamén como Comunidade de Montes, e, bueno, ahora estamos empezando, pero por aí tiraremos e por aí buscaremos alguna salida tamén, buscar alguna empresa, ou incluso nos iniciar algún tipo de actividade, se temos, sí, capacidade, sí, bueno, uh-huh, estamos aí iniciando, estamos tratando de comprometer a xente nova, os rapaces de novas xeracións que viven en Ourense, en Vigo, para que nos vente los fines de semana para allí, uh-huh, e aí estamos un pouquinho que a ilusión de, bueno, de tirar un pouquinho por a parte esta que se acaba desborde de establecer vías a desenrolo a través do Tú pensa que cuando marchei para Cataluña, estou falando no ano 73, xa fai os 40 anos por agora, non? O sea, aquí había uns 5.000 habitantes, non? En este momento hai 1850, quer dizer que en todo este tempo, desde entonces estableceu-se o parque, fixe-se todo isto, a perda de población foi brutal, non? Donde, digamos, o monte só nos trouxe restriccións en vez de ventaxas que nos prometían naquele momento, non? Desta vez estamos perdendo 78 habitantes por ano. Este vegetativo é os entre os mortos e os que nacen. 78 por ano nestes 40 anos. A realidad é dura. É dura do rolar todo, verdad? Non podemos dar o modelo social que temos, lévanos por centros urbanos, hai que consumir, e a xente, pois, vivimos un pouquiño ilusionado nese mundo, pero hai que está de moda un pouquiño raro, cada duda. Europa está mirando pesto, está vindo dinheiro, nos vemos esta actividade que os contaba antes, pois nunca duda, estamos falando, por exemplo, esta simple limpa custa 100 e pico mil euros, e se todo subvencionado a 100% por ano, por fondos que ven. Pero vale, e que hai unha situación un pouco perversa en Galicia, de que, por exemplo, esos fondos que ven destinados, porque nós temos tres figuras de protección encima de nós, temos o Parque Natural, que é unha lei que regula isto, temos a Reserva da Biosfera Transfronteriza, conjuntamente, co Parque Portugués, co Parque Nacional Peneda-Gerês. Claro, claro. E somos Reserva de Natura 2000, que é a figura que máis dinheiro dota para o desenrolo destas zonas que temos esas carencias por termos estas figuras que nos cuartan o desenrolo, non é? Por exemplo, aquí está moi de moda establecer muños de vento en moitos sitios para xeración eléctrica, e nós non podemos. Entonces, estas medidas que xera, sobre todo, a Rede Natura 2000 desde Europa, manda unha cantidade moi grande de dinheiro que en Galicia, está aí os datos, calquera pode comprobar, unha boa parte desos orzamentos dedicanse a extinción do lume. Sí, sí. Que é dramático para nós, non é? O dinheiro que en principio tiña que vir para nos desenrolar, para facer de que isto fora, ter uns bons camiños, ter os pueblos recuperados, ter, pues, non, a nosa administración está destinando a extinción do lume, non é? Sí, e sí, con todas as aspectos que leva encima, non? Con todas pouco a pouco habrá que ir camiñando, e habrá que, bueno, se estas comunidades do Monte Sur conseguimos funcionar ben, conseguimos por riba da mesa proxectos importantes, e esos fondos ten que nos chegar. Muy ya, ben, hombre. Nos aquí tamén temos unha carencia histórica moi grande, de que choramos moito, queixámonos moito, pero non facemos nada. O feito de que estas iniciativas agora deixera un poquinho como preocupado, bueno, pues vámonos dar, porque se non nos pomos nos andar, nadie nos vai facer o camiño, sí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, que comunidades de montes ten unha responsabilidade moi forte, porque son os auténticos propietarios, os representantes dos propietarios dos montes. Bueno, dos montes, sí. Claro, claro. A administración aí que ven a actuar sobre un territorio que non é diles, non? O sea, que hai todo hai que ter, digamos, esa presencia e esa enerxía para poder impoñer ou por lo menos presentar iniciativas e denuncialas, non? Cando claro, non sí, son claro. As acordes, non? Van nese camiño, é dicir, que a comunidades de montes que vostede, por exemplo, don José, vostede leva como representante, están traballando nese aspecto, quero decirse que tamén teñen relacións coas comunidades de monte de Portugal, do Carmo. Temos reunións periódicas con Portugal, temos unha especie de mancomunidade que non está constituída, pero si hai reunións periódicas de 13 comunidades de montes afectadas todas polo parque, Parque Natural, e aí estamos peleando un pouquinho para conseguir xuntarnos todos, porque non é o mismo que vai unha comunidade de montes claro. A facer unha reclamación á Dirección Xeral onde sexa, que vayan un escrito feito firmado por tres comunidades de montes, claro. E hai un pouquinho de traballo que estamos que era un tema casi imposible de conseguir nesta zona, non é? Conseguir unha asociacionismo aquí parece un tema tabú, non somos capaces de nos xuntar para nada. E bueno, agora sí que pues, neste sentido, estamos bastante contentos porque xa levamos varias reunións as que van acudindo por unha media de entre 11 e 13 comunidades de montes. Carai. Estamos, bueno, e ese é un tema importante, bueno, para poder reivindicar e poder exigir a administración, pues, bueno, todo aquilo que entendamos en cada momento, ¿no? Claro, pero tú piensas que estes montes somos herdeiros de dos montes que nosos antepasados superan conservar ese parque natural. Comprárnos. Además compraron, ¿no? Claro, sí, final, hubo que hacer un derrame económico importante sobre las economías pauperribles de aquella época. Fue o seu modo de vivendi viña a través do monte, ¿no? Claro, sí. Cuidaba, ¿no? Era un medio de vida, un monte daba todo. Ainda hoxe. Bueno, esa vida temos que ser realistas, acabou, non é? Pero bueno, a xestión que se fixo posterior, volvendo ese plan estratégico da administración dos anos 50, non é? De prohibir o pastoreo, que aquí pues, claro. Había pues, rebaños importantes de cabras, dovellas e todo isto. Sí, sí. Prohibiuse eso todo en ganas de forestar toda esta zona, e non se desarrollou en paralelo unha industria ou unha actividade que conseguirá ir para ella esa producción madeireira, e non se pode mostrar un sector que fora, exacto, que fora motivo de dinamismo económico na zona, e que non hai nada. Sí. O sea, hai piñeros que erran, é terrible. Entonces, sí, sí, bueno, ainda máis, acabas o convenio ano pasado, prorroga nos 2 anos, a administración prorroga o convenio porque non saben que facer con os montes, ainda non ten unha nova lei de montes, estamos aí todos nun sin vivir. Nós, por exemplo, nós outras no Río Caldo dicindonos que llevemos 270.000 euros. Sí, sí, sí. Terrible, unha situación un pouco permanente, o que? Claro, eu queria facer... Solo nos trae certas restriccións, por exemplo, o tema que se comentaba ontem nunha reunión que estuve aí, non? Que se falaba dos muiños esos eólicos, non? Uh-huh. Que está dando rendimentos en algúns sitios, non? E aquí están os prohibidos por as restriccións do parque. Temos, o sea, todos os inconvenientes e as ventaxas desapareceron, verdad? Uh-huh. Claro. Pero bueno, a propia norma, a propia lei, que o parque non deixa de ser unha lei, non é? Que regula unha zona. Sí, sí, sí. Esa, e as propias figuras que se crearon por encima disso, como a Red de Natura 2000, dota de orzamentos e de dinheiro para desenrolar, para compensar toda esa carencia de proxectos que nós non podemos facer aquí por ter esas, por ser zona protegida. Non nos permite facer muños de vento, pero si sí temos unhas liñas de subvención potentes a través da Red de Natura 2000, que se jamás vende Europa e é moito dinheiro, pero que en Galicia, e hai que dicirlo, boa parte de ese dinheiro destinas a extinción. A extinción, pago de... É unha boa parte da culpa que temos a nós. As comunidades de montes non seremos capaces de pôr proxectos potentes ca calidade suficiente na execución dos mesmos para que nadie se poda botar abaixo. Claro. Entonces, bueno, aí onde está un pouquinho a nosa pelea e a ilusión que temos un pouquinho de presentar proxectos de que haxa que teña, non che poden decir que non eles. Eles recollendo parte ese dinheiro que ven pa noso progreso e pa noso desenvolvemento, non cabe. Eu queria facerlle unha pregunta ao señor Yáñez. Esos piñeiros que arderon e todo eso daban piñas? Sí, home, non é un piñeiro piñoneiro, non? Sí. Un piñeiro é un piñeiro común este, pero sí que hai esquíos, hai ardillas que se chama, non é? Sí. Eran piñas, non cabe duda. É un piñón, non é un piñón este típico que hai na zona de non, de piñeiro piñonero. Sí, pero que sí, hai, por piñón, exemplo, sí, sí. Por Soria ou por aí, non? Sí, sí. Non, é ese tipo, non. Este é un piñeiro común, que é un piñeiro máis normal. Sí, sí. Non sei agora se un nome científico, pero bueno, que é habitual que se usa na reforestación. Temos algún silvestre na parte alta da xaga, que tamén este foi unha reforestación dos últimos anos, pero a gran masa de piñeiros que ardeu era todo piñeiro común. Nesta época, neste incendio, por desgracia, ardeu moita carballeira, moito vasco autóctono. Claro. Non, é que na zoa onde son eu, da Elida provincia de Lugo, hai unha zoa, precisamente onde son eu, que dan piñas e incluso van a recoller esas piñas, pois non sei como fain isto, porque son particulares e sacan os piños. Ajá. Para vender despois. Pero hai xente que vende piños, eh? Sí. Podría se plantear, porque ese piñón, que sea máis pobre, é un piñón, non deixa de ser un piñón. E aquí, por exemplo, hai bastantes esquíos, ardillas, que se alimentan básicamente do claro, ese, claro, ese pues. Piñón. Pero bueno, nós temos aquí un taller un día de unhas actividades que trouxamos, vieron aquí entre eles unha xente que tamén están facendo unha explotación de resina, non é? De resina, sí. Que hai zonas aí en Ignorese, por exemplo, na provincia de Pontevedra, que tamén está un pouquinho iniciando no asunto. Pero, bueno, son proxectos tens que ter unha iniciativa privada atrás, ten que haber un individuo, alguén que teña gana de... Non, neste caso, tenemos que fomentar e apoyar se alguén se decide, pero, bueno, nós como Comunidade de Montes non temos a capacidade de pasear a gandeiría, por exemplo, non? Sí. As salas destas, pois hai un tipo de gandeiría, a vaca cachena, que unha vaca que está subvencionada, pois... e que non temos unha só explotación de gando en todas estas 4.200 hectáreas, non hai unha só explotación de gando. Carai, pois... Tremendo. Pero no parque está prohibido, teñen prohibido apastar, por exemplo, as vacas, eh? Non. Tampouco digamos que o monte que ocupa a nosa comunidade non é dos mellores para pasto, pero bueno, si ten moitas zonas que son boas. O parque non restringe a zona, hai outras comunidades de montes, uh-huh. Por Entrimo, por Lobeira, uh-huh. por Muiños, que si hai alguna explotación de ganda, de vaca, claro, sobre todo, na monte non hai, non hai, hai zonas no parque, ten as zonas de reserva integral ou, sí, sí, protegidas que están delimitadas e que aí non se poden facer unha serie de actividades, pero o resto do cartorio non está prohibido. Ah, claro, bueno, claro. Bueno, a ver si... Que si, se serían os mellores cortafuegos, cabras e ovellas e cabalos. Claro. Pois pues imagina, iría manter o equilibrio, claro, e claro, aí estaría a salvación do monte. Pero ademais que a través deses animais, pois pues veñen outros, como son os páxaros, os corvos, claro, as pegas... Claro, mantes o equilibrio e a cadena. Equilibrio, sí, exactamente. Todo eso. Hai que rompeus un pouquinho eso, porque aquí, eu, por exemplo, dentro de Ugalda somos cinco pueblos, ¿verdad? Eu son de Vilamea, que é o que está mesmo no fondo da Capela de Xurés. Sí. Eu, acórdome, teño 54 anos, pero acórdome de pequeno, de moitos anos, ver baixar unhas 2.000 cabras por esta ladeira abaixo, unhas, sí, 500 ovellas. Cara, sí, claro. E esas auténticas... Era unha auténtica riqueza, cara. Sí. Era unha riqueza. E eu incido moito na decisión da administración dos anos 50, porque eu non digo que non forestaran, non digo que forestaran estuvera mal. Sí. Pero a maneira foi tan brutal que eliminar, o sea, foi unha declaración de toda a serra, eliminaron todo tipo de pastero, obligaron a xente a venderizar rebaños, claro, e a forzar unha migración. No, no. E ademais non provocaron que houbera unha transformación de todo ese produto, no, no, que se... Está o erro, exactamente. Aquí, tiña que haber habido un doble proxecto de forestar unha zona da serra, e despois aproveitarla, zona da serra, fomentar, apoiar aqueles gandeiros que podían haber quedado aí, claro, claro. Unha pequena cabaña de gandeiros de cara de uta, non? Aquela medida foi tan drástica que, bueno, por mirar a maleta a Alemania, perdón. Sí, sí, sobre o que estamos a falar, por exemplo, temos ali os ancares que son, hai unha parte que é de León, que pertenece ao Bierzo, e a outra parte, pois, pues, pertenece a provincia de Lugo. E cando eu, pois, pues, fui un día a visitar a un amigo, e baixen, pois, pues, por unha carretera que, en fin, por unha estrada desas que baixan, que atravesan o porto para baixar ao Bierzo. E pareime con un señor a falar e estaba mirando para un rabaño de ovellas e cabras que baixaban, e estaba ali falando con outro e eu pregunteille onde me tiña que desviar. E entonces dice, sí, e tal, e digo, jolín, cuántas ovellas e cabras hai? Dices, é que esos son os bombeiros. Claro, son moños bombeiros as cabras e as ovellas. É que o son. Sí, é que o son, porque eso mantén a cadena do monte, claro, mantén o monte vivo, né? Uns comen, e, bueno, e a propia cadena trófica e a fauna, e que desapareceu un pouquinho, por un pouco todo, porque o monte despois empobreceu, verdad? Claro. Non haber un control dos pastos, pois o monte empobrece, por ser bravo, e despois de volume, como digo eu, como dicía neste verán cando estuve por aí de lecer, pois digo en certas toas, digo aí que non cantan nin os páxaros, están tristes. Pois o interior de Galicia necesita un revulsivo para poder activar todas estas cousas, que sí, este capital que ten no monte, que está morto, en este momento está totalmente esmorecido, non? Entonces, que non sea só un monte de interés cinexético, que parece que moitos montes se dedican a isto, senón o interés, pois, de repoblación forestal, como falabas, de pastoreo, da explotación mineira, que aquí tamén foi un campo interesante, o sea, nas épocas do Wolframio, verdad? Claro. Sí, o agrícola, a ver se poden crear bancos de terra, a ver se... O sea, buscar generar actividades relacionadas, sí, sí, sí, con isto, que sendo compensadas, evidentemente, con outro tipo máis importante, como sea unha zona de comunicación, un corredor que nos falta aquí, ajá, un parque empresarial que poda, pues, conciliar diversas actividades e que poda fijar población. Claro, eso sería a segunda parte, ese importantísimo. Pero bueno, que é tan importante como o resto, porque mira, nestas zonas, ao fin de contas, en proporción a población que vive aquí, a creen que os fillos, agora teñas por aí, então, teño que reconhecer que os servicios que temos creceron ben. Tú vas ao concello como Alobios, ao concello como Antrimo, que nós temos 1.700, Antrimo xa non ten ni 1.000, e os servicios que temos, eu teño que reconocer que son buenísimos, son costosísimos, teremos que empezar a refundilos. Claro. Entón, a nós, aquí, temos un entorno buenísimo, temos unhas potencialidades, non todas só hai queixar, pero nós temos unhas potencialidades importantes. Enormes. O propio desenrolo do monte, do parque que estamos falando, temos o parque portugués, temos unha zona termal, temos as fronteiras con Portugal, sí. Pero falta un apoio, para min importantísimo, que acaba de decir Pepe, que é algunha infraestructura estratégica. Non sei que, se me permitides, salindo un pouquinho do que era a Comunidade do Montes e o que é o Parque Natural, se hai unha obra para min estratégica que é importantísima, pero que nos políticos ainda non a viron ou non a queren ver, que é un autodiálogo non ten sentido. Pero un autodía que ligo o sur de Orense con 4 millóns de habitantes que están no norte, con 4 millóns de habitantes que están no norte, con os políticos, porque nós do Porto para arriba, nós estamos unha hora do Porto, desde o Caldo, de Lodi, do Porto, por carretera, chega unha hora, é moi pouco. Se tú montas unha autodía, desde Ponte de Lima hasta aquí a frontera, tú por nós do Porto, en menos de unha hora, Lodi. E do Porto para arriba temos 4 millóns de personas, e ese é un potencial enorme que non hai en calquer lado. E aí onde teremos o próximo cabalo de batalla, este non é só desatascar este problema administrativo que se generou desde fai uns anos, que estaba todo proyectado, hasta litigada, o sea, estaba litigada, non, perdón, licitada, todas as expropiacións feitas de todo, e suspendeuse todo, e con os cartos que quedan foron para a Costa da Morte. Isto é o que non se entende, non? Isto é unha realidade tamén. Tamendo, tú sabes ben como administrador que estuve hecho, exactamente. Son pecados, foi un pecado, sí. Para nós, un pecado, chamémoslle como queramos, sí. Pero sí foi unha desgracia, porque hai xente que dice, pues, se dices con autopista a Lobios, terminar a autovía que venga hasta Zalova, hasta Lobios, pues claro, podes ser hasta motivo de rir, non é mellor de Lobios que era unha autopista, non, autopista claro. Traer os 4 millóns de personas que hai no norte de Portugal hasta Orense, se me apuras. Claro, sí. Eso temos infraestructuras termais, temos infraestructuras de moitas cousas que lle podemos vender a esas 4 millóns de personas. Nós queremos voar en Galicia porque temos 7 millóns no entorno de Madrid que en 2 horas e media, 3, poden vir tamén a Galicia, non é? Claro. Ese é un futuro. E ese é un poquinho cabalo de batalla estratégico. Unha cosa, con esa autovía feita desde Porto hasta Vigo, todas as poblacións que hai por aí establecidas, non via, bueno, todo eso, o tráfico normal para ir a Madrid sigue pasando por aquí, ¿eh? Exactamente. Sí. Cómodo, Braga, toda esta zona aparte, siempre aparte aquí. De ser cómodo, quiere decir, eso representaría pues, en aumento de... Hasta incluso de Andalucía, los que de Huelva por ahí. No, más bien de Extremadura. Son corredores que, bueno, Extremadura. A de comunicación son todo, ¿no es? Exactamente, sí, sí. Bueno, ese es un poquillo otro caballo de batalla que no nos corresponde a las comunidades, pero estaremos ahí a Pedro Cañón apoyando. Se vai falta, pero bueno, nos, a xestión política é un suspendo en Galicia, en Orense doulle un suspenso grande, non? Claro. Nos... un pouco de desilusión hacia a xestión política en xeral, non é? Desde os tempos que estamos vivindo. Pero bueno, mesmo se hai que turrar e hai que pelear e hai claro que exigir e hai que Nesa teima estamos, non? Desde que se inaugurou precisamente ese pequeno corredor hasta un chisquiño máis adiante de Celanova. Non é solamente en outros sitios que tamén se está turrando. Nos turramos por lo menos desde a nosa emisión humilde de radio, sempre o fixemos, non? Sempre o fixemos e continuaremos facendo, verdad, Xosé? Claro, e agora o tema de colores políticos, como decía a semana pasada aquí neste mismo micrófono, Xosé Benito Reza, sí. Non é un tema político, é un tema máis de inteligencia humana, humana e administrativa e social, non? Non existe. Humana, administrativa. La política non existe, é un problema. A inteligencia extinguiuse na clase política. Pero eso é unha realidade de política social, ¿eh? Non é solamente. Este o que estamos contando aquí é o paradigma de todas as zonas interiores de Galicia, que están sendo claro abandonadas de unha forma brutal, ¿no? Claro. Este sería perseguido. Punible, incluso, sí, sí, no. Sí, sí, sí. Esta forma que tiene de actuar las instituciones frente a las zonas rurales, que como si estorbaran, ¿no? O sea, tengo un coste y yo un coste económico que no se transforma en coste en votos, porque no quedan personas, ¿no? Claro. Y este es quizás el problema esencial que se está manejando en este momento. Sí, es que además, José, no sé, yo coido que coincides conmigo en esta pequeña visión, que a inversión en esa pequeña autopista, porque qué pequeña, ya es cativa. De onde remata aí no alto de do Viso, non, hasta chegar a Portugal, esa é unha inversión rentabilísima, non? Que sí, hasta para a administración. Con coincido completamente. Porque hai que pensar, sobre todo, xa que se acabaron os portugueses tamén. Hasta para a administración sería lle rentable. Para todo, para todo. Pois pensade que 4 millóns de personas nós en Galicia somos 2 millóns e pico. Sí, sí, sí. E é unha riqueza que che pode dar que centros urbanos como Coruña, Lugo e Vigo che poden achegar aí. Exacto. Estamos falando unha hora e pico de 4 millóns. Sí, sí. Ademais, a asistencia nun momento determinado con a vía de comunicación como ten que ser. Como ten que ser, pues, sería fabulosa, es decir, sí. Asistencia non somente social, sino tamén administrativa e de outro tipo. Máis todavía, máis, é que o coste da autovía xa está feito na súa parte, porque está, o proxecto xa está realizado, xa está pagado, as explotacións dos terrenos que se van a afectar nas variantes, como sobre antes, por aí abaixo, xa está todo pagado, claro. A licitación xa está feita, por lo tanto, xa se construiu a UTE que iba a realizarla, e que supoño que está reclamando os lucros cesantes que se derivaron de haberlle suspendido ese trabalho, todo ese coste perdeu-se. Pero faise como no Salgueiro, cerras as portas e ao que hai que lo morreu pa sempre, non? Vai de vez en sí. Que se meteron aí e hai que todos os cartos que se meteran e o pouco que queda, que era a construcción, que xa era unha parte que non era o todo, era unha parte mínima, pois pásase a outro sitio onde se poda rentabilizar mellor en votos. Vaya, claro. As decisións políticas detrastan as encuestas e ten as poboacións, e hai que un erro estratégico, sobre todo da provincia de Orense. Claro. Eu creo que os políticos da provincia de Orense, diputacións e todo, se o pensaran en serio, se foron capaces de pensar en serio, cegábanse no proxecto. Non que meter do Porto para arriba todo o Orense. Exacto, sí. Claro. No, e ademais representaría máis votos tamén. Eso axudaría tamén. Poríamos un valor, bueno, nós, claro, como residentes de aquí, imagínate o valor que colleríamos aquí, claro. Claro que sí. Aí seguiremos peleando, soñando polo menos no, pues, no proxecto. Desexamos de moitísimos éxitos, que seguro que esas reunións e xuntanzas que teñen con todas as comunidades de Montes... Bueno, polo menos estamos aí con ilusión, peleando que é algo importante. No, pues, non, pois non perden a ilusión. Non sei se é posible conseguirlos, pero o traballo seguro que están levando de unha forma brutal. Sí. Bueno, Xosé, que agradecemos moitísimo esta charla que tan agradable, que ademais axuda a que toda a xente que coñeza un poquinho, un bocadiño máis esas inquedanzas as inquedanzas e os problemas que están tendo na baixa línea. Sí, tú fíjate que nos temos aquí a gran axuda de Dixo de Xurís, non? Hombre, lógico. Que problemas tú a vendo? Sí, sí. Bueno. Eu tamén, tú desde que posición estou a vendo desde aquí da baixa. Moi ben. Bueno, agradecimento al noso, Bueno. Eu vou agradecer a Pepe por o convido e a vos por a tertulia, foi un placer, encantado, moi agradecidos por haber participado, por menos por llevar a mesa a nosa inquedanza, vale? Veña, Xosé, sí, que bueno, os agradecemos moitísimo a conversa de hoxe, que continuaremos noutra ocasión que podamos. Pues, veña, hasta logo. Hasta logo, aperta, Xosé e compañía.